बहुत हसीन है दिन आ बहुत हसीन है दिन रात खूबसूरत बहुत हसीन है दिन रात खूबसूरत है तुम्हारे शहर की हर बात खूबसूरत है बहुत हसीन है दिन रात बहुत हसीन है दिन रात खूबसूरत है बहुत हसीन है दिन, रात खूबसूरत।